اسم يا الله من يرحم هو جملة من يرحم نسو وانغاميف وهو رغزاو ذبيمو وويكاو كانوا جيبيمياو حرموا لكامليشا شاي كانوا بيمياو واندوا جيهنبيشي هويزاني وهو مرغوزا جي إبا كواتو دواني وكانوا جيبانيثيلوا حوسيكم تكفنزيرو usiku ikao wanadamu wajui hima husoni mwemu na wa ulimwengu sine namna hiyo bila shaka imanzishi ya amali ya huwa tovu wa kosefu ngayo harumaye sijin ehe hindini ya shijoka hujuza ya sijin shio ikao shombo mareje ya hezi amali sharengezi wa tayari wangamifu usiku uondo wa huwe nyukadhibisha wakadhibishao siku waziliwa na kuhuko hukadhibisha ikati mshia mipaka mfanya madhambi ikahasumi wazi aza hatu yohamba misitiri za hala halele za hoandu wa hale sijao bali ya mio ya hao icha ya mkuji hizo wakajuma urenda sijao bila shaka uhahemo la wahaho siku uo ngabajoka msutu kisha bila shaka wajubi si waharma wa mbomhali uvuwao kisha wambila ukaya zinundizo mwaka hukathibisha zine namna hiyo bila shaka imanzishi amali ya hema renda njema ngayo harma ya indiyun ehe hindini eshijoka hujuza ya indiyun shio ikao shondo mareje ya hezi amali sharengezi wa tayari ikao shishuhudi lwano wakaribu ha Allah bila shaka imasihadini wajuka harma neema jumwa araik makanape ya kifahari wangali yao ujura mbuwa harma zanyiso zahao yenuru ya heneema wajuno si wa mvinyo mwinyi yenza shampa mahususu umwiso wa hayo miski enge haizo na washindane wa wenye ushindana numbihani wa hayo tasnim via wajohino wenye ukurubi ya Allah hakika wafanyambi wakotesheya wa amini ikawa virana nao wadowafanya ishara za mashokozo nikawa rejei harmoa ndwa hao urejei hausakariha na furaha nikawa waono hamba wanuapotea swafi chaimarenda nai wajumbe ehwa wake wabiridizi wahowa amini amengelewo inu wa amini ngwateshe yao makafiri jumwa araik makanape ya kifahari ngwangali yao eba makafiri ngwajuli wa intwalewo inu izo wakorenda